اگر امیر همین است جای قربت نیست، به قلب لشگر دشمن مگرد جرأت نیست. گذشته نیمه ای از شب مدام میگردد، شب است و باز به گرد خیام میگردد. که دید بین سیاهی شب کسی آید، ز دور ز دور سمت امیر عرب کسی آید. به خشم خیره شد و شیر هاشمی قری نهی به قرش عباس در فضا پیچید. چه هستین همه جرأت به خویشتن دادی، و دودمان خودت را به سوختن دادی. علم ندیده ای از دور با علم دار است، چگونه آمده ای چشم خیمه بیدار است. کلام او که به پایان رسید جانش سوخت، صدای ناله زینب شنید جانش سوخت. به روی خاک زمین ماه خاندان افتاد، خمید و پیش قدم های آسمان افتاد. مرا ببخش، چرا آمدید تا اینجا؟ سلام حضرت بانو، شما کجا اینجا؟ دو پلک خسته خاتون کربلا واشد، شروع زمزمش ذکر وا حسینا شد. رسیدم که ببینی مرا قراری تو، بشین با هم دیگه خورده حرف بزنیم، دیگه وقت اینطوری گیر نمیاد. خواهر برادر نشستن اختلاط کنن. زینب نشست به اصرارش، عباس هم نشست، شمشیر روی زانوش، دو زانو نشست. رسیدم که ببینی مرا قراری تو، وصیت پدرم را به یاد داری تو. گرفت دست تو را گفت ای توان حسین، همیشه جان تو و جان کودکان حسین. چه شد که خاک به دامان و چنگ بر جامه؟ ببین به خیمه امان صحبت امان نامه. شنیدم برات امان نام آوردن. میخوای بری؟ ای خانوم، جانم فدای شما. اصلا میدونستن همینه، میدونستن عباس نمیره، میخواستن خجالتش بدن، میخوان برن رو اعصاب یه نفر. اما نامه مراش میارن، جهان به چشم علم دار تارتر شده بود، تمام قامت عباس شعله‌ور شده بود، به گریه خون دل از چش بر زمین میریخ، میان شب عرق شهر بر زمین میریخ، گرفت چادر بانو بالو پر میزد برای قربت ارباب خود به سر. خانم جان فقط تا صبح دندون رو جیگر بذار، اما نامه برا من آوردن، یک امانی ازشون بگیرم. فردا خواهی دید دل تو خنک میکنم. صبح شد عباس از خیمه بیرون زد، سوار مرکب شد، باید جنگ رو کنترل کنه و جمع کنه دور خیم. این آقا صبح عاشوران یه بیرق دور نیزه پیچید، ارباب داد به مسلم فرمود میمنه با تو سمت راست لشگر. چه لشگری؟ پارچه هم به نیزه بست، داد به حبیب ابن مظاهر این میمنه با زهیر، به زهیر فرمود میمنه با تو. یه علمی هم داد به حبیب فرمود میسره با تو، چپ لشگر با تو. این دوتا مؤمن، این دوتا زوب در حسین، از خجالت سرشون پایین انداختن، گفتن آقا الا علم به دست من دادی، پس عباس چه کار از ما جلو عباس رومون نمیشه علم دست بگیریم. فرمود عباس صاحب لوای منه، علامت حسین دستشه، اصل علم دست عباسه. روی مرکب نشست زهیر، کنارش رسید، عرض کرد عباس جان میخوام یه حرفی بزنم، خاطره‌ای بگم. یکی مثل عباس اصلا حوصله دیگه نداره، بچه همه دارن گریه میکنن، آقا غریب چه وقت خاطره گفتنه؟ فرمود الان وقت ندارم. عرض کرد وقت نداری؟ خواستم یه خاطره از بابات بگم. تا گفت بابات علی، دهنه اسب رو گرفت، تنگ گرفت دستش، فرمود حالا که از بابام میخوای بگی بگو. ایستاده گوش میکنم، سواره گوش میکنم، بگو. عرض کرد عباس جان بابات نقل کرد برا من، من خواستم از عقیل همسری برای من پیدا کنه. عقیل علم انصاب داشت، طایفه رو خوب میشناخت، همسری برام اختیار کنه که از او فرزندان رشید به دنیا بیاد، فرزندان یل داشته باشم، برا حسین میخوام یار جمع کنم. عموت عقیل ام البنین و برا بابات خواستگاری کرد، تو که به دنیا آمدی علی چشمش به جمال تو خوش شد و روشن شد. میخوام بگم عباس حواس ده هست برا چه روزی به دنیا اومدی. یه نگاه به زهیر کرد، بذار طول بکشه، فعلا داریم با اول فصل صفا میکنیم. یه نگاه به زهیر کرد، از گوشه چشم فرمود زهیر میخوای خون منو به جوش بیاری؟ پس نگاه کن یه چنان نهید بس زد تسمیه رکاب کنده شد. تسمیه رکاب نمیخواد از بر توفانهای عالم سوار بشه. عباس ساکنه. هر تلاطمی رو عباس با نگاهش کنترل میکنه. چنان نهیب زد تسمه رکاب کنده شد. میگه رفت از میمنه، رفت از میسره بیرون اومد، بالغ بر 200 نفر رو زمین انداخت. اومد فرمود دیدی؟ اسب عباس اسبیه که لذت میبره و عباس سواری میده. این روایته که وقتی تاویه گفتن عباس این اسب مال داداشت حسن بود، دزدیده شد، الان تو گرفتی، نوشتن یالش و گردنش رو به زانوی سوار میمالی. از این بره لشگر میرفت، همه فرار میکردن. شیر افتاده وسط یه گله، دورش خلوت میشد، کسی فرار نمیتونه بکنه. به یه طرف لشگر میرفت، دهنه اسب رو میکشید، یال اسب مثل پرچم تکان میخورد، دم اسب در باد حرکت میکرد، مثل سائقه میزد تو لشگر. اصلا هیچکی نمیدید چطور میاد. عباس